گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 483. این برنامه با همکاری سیما بینا، محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در دستگاه همایون از مهدی خالدی، سایر اشعار از صالح جغتایی، هلالی و شرقی. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش. به درگاه تو نیاز همه، کرم توست کارساز همه. اگر از چهره پرده برداری، به حقیقت کشد مجاز همه. مهوشان مظهر جمال تو اند، بهر آن می کشیم ناز همه. Thank you. من بودم. خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را. هرچند که خوبان همه در راه تو خاکند، حیف است که بر خاک نهی آن کف پا را. Thank you. Thank you. که ز حسرت وصالت میرم، محروم ز دولت وصالت میرم. هرچند که باشم به خیالت زنده، میترسم از آن که در خیالت میرم. که بر من خور خوش می فروم، چون تو بر آمدی، چون تو بر آمدی، پی کار دیگر گرم. یا عزیز منم آجا Thank you. سرو قدت جلوه کرد، قدر صنوبر شکست، لعل لبت خنده زد، قیمت شکر شکست. هندوی دربان تو چوب سیاست به قهر از کف خاقان گرفت، بر سر قیصر شکست. این بود گلها گرنگارنگ، برنامه شماره 483.